Mrtvi leptiri probodani malim iglama, uredno su posloženi i označeni u staklenim kutijama. Njihov krik ostaje zarobljen u limbu, negdje između poezije šamanskog plesa.